kodi jai kumazwa tuena sandibate chuma kabena umpawi mwina mwaga Yehova ningakuiwaleni mundibate nzelu zochulu kazeni ndibita kubeza zoso wa moyo mwanga. Sine, kuti pulumuta.